سنقرئک فلا تنسا، ان قریب ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے گزر چکا ہے سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ القیامہ میں۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اور القیامہ میں لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور یہاں پر کیا ہے سنقرئک فلا تنسا۔ اور پس منظر آپ کو یاد ہے کہ جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح جلدی نہ کریں، ہم آپ کو نازل شدہ وحی پڑھوا دیں گے، آپ کی زبان پہ جاری کر دیں گے، فلا تنسا پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہے یا بلوانا چاہے، جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها، تو جب اللہ چاہے یاد رکھوائے اور جب چاہے بلوا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کا اظہار، یعنی آپ کا جو شوق تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کے لینے میں کتنے شوقین تھے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، کچھ بھول نہ جائے، کچھ چھوٹ نہ جائے۔ ہمارا حال کیا ہے، کتنا شوق ہے ہم کو کہ سب کچھ سمیٹ لیں، کچھ نہ رہ جائے، کچھ نہ چھوٹے۔ اور جن کو یہ فکر اور پریشانی ہوتی ہے وہ پوری طرح الرٹ ہو کے بیٹھتے ہیں، پوری طرح کانشیس ہوتے ہیں، وہ پھر سوتے نہیں، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، پھر وہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے، ان کو بس صرف ایک غرض ہوتی، اور وہ کیا کہ کوئی چیز اس کی ہاتھ سے نہ جانے پائے، ذہن سے نہ جائے، ایسی نہ ہو کہ جو سمجھنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کام کے لیے آپ جلدی نہ کریں، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ کی مرضی ہوئی کہ بھول جائیں تو پھر آپ یاد نہیں رکھ سکیں گے۔ اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سورت تلاوت فرمائی جس میں ایک آیت پڑھنے سے رہ گئی، تو حضرت ابی ابن کعب نے جو کاتب وحی تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید آیت منسوخ ہو گئی ہے، تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا نہیں منسوخ نہیں ہوئی، میں بھول گیا تھا۔ کیونکہ آپ پیغمبر ہونے کے ساتھ ایک انسان بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا دفاع کر دیا کہ اگر آپ بھولیں تو ہم آپ کو پڑھوائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے پھر۔ یعنی جو انسانی فیکٹر ہے اس میں، اس کی وجہ سے اگر کوئی کمی بیشی ہونے بھی لگی تو ہم سنبھال لیں گے۔ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے، یعنی جسے آپ یاد کر لیتے ہیں، وما یخفا اور جو چھپا ہوا ہے، یعنی جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے، یعنی آپ کو بھلوا دیا جائے، یا پھر جو آپ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اور جو آپ دل میں پڑھتے ہیں، وہ سب اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی تو اسی طرح پڑھتے ہیں نا، کبھی تلاوت زور سے کرتے ہیں، کبھی دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں، کبھی سوچ رہے تھے، غور و فکر کر رہے ہیں، تو ہماری ایک ایک حالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ جن حالات اور مسائل سے تم دوچار ہو تمہارا رب ان سے بے خبر ہے، اس کو سب پتہ ہے، جو باتیں ظاہر ہیں، جو مسائل سامنے ہیں اور جو پس پردہ ہیں، پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں سارے کے سارے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فإنه يعلم السر وأخفى ونيسرك لليسرى، اور ہم آسان کریں گے آسانی کے لیے، یعنی ہم آپ پر وہی کو آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے، یا پھر مانا ہے کہ ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا، یا پھر ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یا پھر ہم آپ کے لیے ایسے اقوال اور افعال آسان کر دیں گے جن میں بھلائی ہو، یا پھر ہم آپ کے لیے اس شریعت کو مقرر کریں گے جس پہ عمل آسان ہو، جس میں کوئی تنگی نہ ہو۔ تو گویا آپ کو واضح الفاظ میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ مشکلات جو آج آپ پر آ رہی ہیں، یہ مشکلات جن کا آپ اس وقت شکار ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، آنے والے دن اور آنے والے حالات پہلے کے نسبت آسان ہو جائیں گے۔ مشکلات ختم ہو جائیں گی. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ, اور یسرا جو ہے یہ صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی موصوف کیا ہو سکتا ہے, طریقہ ہو سکتا ہے, اقوال اور افعال ہو سکتے ہیں, شریعت ہو سکتی ہے, وحی ہو سکتی ہے. وحی کو آسان کر دیں گے, شریعت آسان کر دیں گے, جنت کا رستہ اور جنت کے لیے عمل آسان کر دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ, اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے کیا, یا ہم آسانی دیں گے آپ کو کس کے لیے, لِلْيُسْرَ. اب یسرا تو صفت ہے آسانی کو, تو کس چیز کی آسانی کو, یعنی راستے کی آسانی, منزل کی, یا وحی کی, یا شریعت کی. کئی معنی اس میں ہیں, اس میں ایک وسیع مجال ہے محذوف ہونے کی وجہ سے موصوف کے. اس میں آپ سب کے لیے بھی خوشخبری ہے, جو بھی قرآن پڑھتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں بھول نہ جائیں, لیکن اگر آپ کا شوق برقرار رہا, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى, اسے پتہ ہے کیا آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور کیا آپ خود پڑھ رہے ہیں, کیا اونچی پڑھا جا رہا ہے اور کیا آہستہ پڑھا جا رہا ہے, کیا آپ کے دل میں ہے, کیا حفظ ہے اور کیا آپ کی زبان پر ہے. اور جو شخص اس قرآن سے تعلق رکھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس دین کے راستے میں بھی آسانی پیدا کر دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ, دین میں آزمائش بھی ہوتی ہے, تنگی بھی ہوتی ہے, مشکل وقت بھی ہوتا ہے. اور مثلاً آپ کے لیے مشکل وقت کیا, پہلی دفعہ پڑھنا, ہر نیا لفظ مشکل, اور آخری پارے تو اور مشکل, اور اس میں ٹیسٹ بھی ترجمے کا اور مشکل, مشکل پر مشکل. لیکن اس مشکل کے بعد آسانی بھی ہے, انما الْعُسْرِ يُسْرًا. اور ان کے لیے جو زیادہ مشکلیں سہ چکے ہیں, بنسبت ان کے جن کے ری ٹیسٹ رہتے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ, اور ایک اور بات یہ کہ قرآن جتنا پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اتنا زیادہ سمجھ میں آنے لگتا ہے اور آسان ہونے لگتا ہے. جتنی آپ تکرار کرتے ہیں, جتنی ریپیٹیشن کرتے ہیں, ایک آیت کو 10 دفعہ پڑھیں گے تو 11ویں دفعہ پڑھتے وہ کیا ہوگا, آسان ہو جائے گی نا. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ, اس لیے آپ فکر نہ کیجیے. اس کے لیے طریقہ کیا ہے, فذکر, بس آپ نصیحت کیجیے, یاد دہانی کرائیے, اس کتاب کو آگے پڑھائیے. ان نفعت الذکر, اگر نصیحت فائدہ دے, تو اس کا کیا مطلب, اگر فائدہ نہ دے تو نہ پڑھائیے, نہ سکھائیے, نہ پہنچائیے, نہیں یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں محسوس ہو کہ سکھانا اور نصیحت کرنا فائدہ مند ہوگا اور لوگ وہاں بھاگیں گے نہیں, گھبرائیں گے نہیں, تو نصیحت وہاں کیا کرے, یعنی ماحول کو دیکھ کر. جیسے پیچھے بات ہوئی نا کہ اللہ کا نام ایسی جگہ نہ لیا جائے جہاں لوگ سننا ہی نہ چاہیں, پہلے ماحول پریپئر کریں, پہلے ان کو ذہنی طور پر آمادہ کریں, پھر اس کے بعد سنائیں. یہاں بعض و نصیحت اور تعلیم دینے کے لیے ایک بہت خوبصورت اصول بتایا جا رہا ہے کہ نصیحت کرتے وقت ذرا سا بھانپ لیا کریں, دیکھ لیا کریں کہ یہاں اس وقت اس موقع پر یہ بات کہنا کتنی فائدہ مند ہوگی. مثلا ایک شخص جس کو سخت بھوک لگی ہو, آپ اسے کہیں صبر کیا کریں, صبر بہت اچھی چیز ہے, تو وہ خالی پیٹ صبر کا لیکچر نہیں سنے گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کریں, یوسف علیہ السلام کی طرح انہیں کہیں ابھی کھانا آ رہا ہے, ہم ایک دو بات کر لیتے ہیں, اور کھانا کھا کے آپ کو پھر خواب کی تعبیر بتا دیں گے, تو وہ وقفوں میں بھی ہو جائے گا اور آسان طریقے سے بات ہو جائے گی. اس کو حکمت کہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں, پہلے ہماری بات, کیونکہ یہ اعلیٰ ترین بات ہے, عظیم کلام ہے, اس لیے تم کیوں نہیں سنتے اس کو. تو فذکر ان نفعت الذکر, اور یہ ان جو ہے یہ لازمی طور پر شرط کے معنوں میں نہیں ہے, یہ ایک طرح سے لزوم کے معنوں میں ہے کہ آپ کرتے رہیے. نصیحت فائدہ دیتی ہے, فائدہ دے گی. اور ایک اور چیز یہ کہ لوگوں کی مخالفتوں کی وجہ سے بد دل نہ ہو, اور لوگوں کے دلوں تک اتار دینا یہ اللہ کا کام ہے. اس سے فائدہ دلانا, کسی کو نصیحت سے فائدہ پہنچانا, یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے. جو سننا چاہے اس کو سنا دو, کوئی سن کے کتنا فائدہ حاصل کرتا ہے یہ ہر ایک کی اپنی قسمت ہے. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى, ان قریب نصیحت پکڑ لے گا جو ڈرتا ہوگا. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نصیحت وہی لیتا ہے, قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. بعض وقت ہم کسی کو سمجھاتے رہتے ہیں, روز سمجھاتے ہیں, کوئی نہیں سمجھتا. تو ہم کہتے ہیں کیوں نہیں سمجھ رہا, اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی. تو یاد رکھیے, دین کی بات اس کو سمجھ آئے گی جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا, جو خدا کو پہچانتا ہوگا. اچھا, اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ جب آپ تبلیغ شروع کریں گے تو پہلے دن نصیحتیں نہیں شروع کرنی, پہلے دن اللہ کی محبت ڈالنی. اللہ کی محبت آ جائے گی تو نصیحت بھی قبول ہونے لگے گی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی کسی کو پہچان ہی نہیں ہے, کوئی عظمت ہی نہیں دل میں, اور آپ کسی کو کہیں آؤ میں تم کو اللہ کی بات بتاؤں, تو وہ وہی کرے گا نا جیسے قریش مکہ کہتے تھے عمر رحمان, وہ رحمان ہوتا کیا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مکی صورتوں میں کائنات کی بہت سی نشانیوں کا ذکر ہے, ساتھ ساتھ نصیحت ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی جا رہی ہے, مختلف قدرت کے نشان دکھائے جا رہے ہیں. فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا. ایسی بات نہیں ہے بازو کا شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا کوئی نہیں سنے گا. نہیں, سنے گا. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا, جو اللہ کو پہچانتا ہوگا, وہ سن لے گا. اچھا, اس میں ایک اور بھی تسلی کی بات ہے. بعض اوقات انسان سناتا رہتا ہے لیکن اٹھ کے دیکھتا ہے کہ لوگوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو, کچھ سن کے ہی نہیں دیے. تو انسان رنجیدہ ہوتا ہے نا, بددل ہوتا ہے. اتنا سمجھانے کے بعد اب بھی یہ حال ہے, کوئی فائدہ نہیں ان کو سنانے کا, بس ختم, چھوڑو اس کام کو, کچھ اور کرو. کوئی سنتا نہیں, کوئی مانتا نہیں. نہیں, یہ تو جس کے دل میں خدا ڈالے گا وہی سنے گا. جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی, اس پہ بات اثر کرے گی. تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے سنانے میں کوئی خامی ہے, تمہارے سنانے میں کوئی کمی ہے. نہیں, بات سچ ہے, طریقہ درست ہے, لیکن دلوں میں جب خدا کا خوف ہی نہیں تو کوئی بھی طریقہ کار مفید نہیں. تو جب تک خدا کا خوف نہ آ جائے لوگوں میں, نصیحت زیادہ فائدہ نہیں دیتی. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور گریز کرے گا اس سے سب سے بدبخت انسان. نصیحت سننے سے گریز کرے گا کون؟ جو سب سے بدبخت ہے, اشقا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ نصیحت نہ سننا, نصیحت قبول نہ کرنا, یہ بدبختی کی علامت ہے. بعض لوگوں کو اگر آپ کو نصیحت کرنے لگے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, وہ آگے سے تنزیہ مسکرانے لگتے ہیں, وہ آگے سے چل دیتے ہیں بعض اوقات, وہ آگے سے پاؤں پٹخاتے ہیں, وہ آگے سے مان کے ہی نہیں دیتے, تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری غلطی کوئی نہیں, ہمیں کیوں کہہ رہے ہو, اور ہمیں ہی کیوں کہا جاتا ہے, اور ہمیں ہی کہتے رہتے ہو. تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی بات سنائے, چاہے دل بوجھل ہو, لیکن سن تو لیں, کیونکہ یہ انتہائی بدبختی ہے کہ وہ اذا قیل لہ اتق اللہ اخذته العزة بالاسم فحسبه جہنم. ایسے بدبختوں کے لیے پھر وہ آگ کا گڑا ہی رہ جاتا ہے, کہ جن کو کہا جائے اللہ سے ڈرو تو وہ انا کا مسئلہ بنا لے, سن کے ہی نہ دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نصیحت کی تو انہوں نے اپنا گال مٹی پہ رکھ لیا, زمین پہ رکھ دیا, کسی آیت کی وجہ سے. اسی لیے کہتے ہیں نا, انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے جاننے والے بندے ہی. تو جن کو علم ہی نہ ہو, پتہ ہی نہ ہو, جانتے ہی نہ ہو, ان کو اگر آپ کچھ کہیں گے تو وہ اور اکڑیں گے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. وہ جو بڑی آگ میں جا پڑے گا, یعنی جہنم کی آگ, وسیع پھیلی ہوئی, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى, پھر وہ نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا. جہنم میں جلنے کے بعد ایک شخص کا حال یہ ہوگا کہ نہ وہ زندوں میں نہ وہ مردوں میں. اسی لیے اہل جہنم میں سے جو جہنم سے نکالے جائیں گے, جنت میں جانے سے پہلے جب ان کے جسم پر وہ پانی نہر الحیات کا ڈالا جائے گا تو ان کے جسم دوبارہ سے بنیں گے, اگیں گے دوبارہ سے جیسے انسان بنے گا. یعنی جہنم کی گرمی, توڑ پھوڑ, مار, سلاسل, اغلال, ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کا حلیہ بگڑ جائے گا, چہرہ کالے ہون ہو جائے گا جیسے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں. تو اس لیے ثم لا يموت فيها ولا يحيى, انسان کی حالت ایسی بگڑے گی کہ انسان نہ زندوں میں نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا, یقیناً فلاح پا گیا کون؟ جس نے تزکیہ اختیار کیا, جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اپنے نفس کو برے اخلاق سے, دل کو شرک و معصیت کی آلودگیوں سے پاک کر لیا. پیچھے بھی تزکیہ کی بات آپ پڑھ چکے ہیں. تو جو شخص تزکیہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا. تو آخرت میں کامیابی کے لیے تزکیہ نفس بے حد ضروری ہے. وذکر اسم ربہ, اور اس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا, یاد کیا, گویا ذکر الہی. تزکیہ نفس ذکر الہی, فصلی, پھر نماز پڑھی. یعنی یہ تین چیزیں انسان کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہیں. لیکن انسانوں کا حال کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اس لیے ان تینوں کاموں کا وقت کوئی نہیں. تزکیہ کے لیے بھی دنیا کے کام کاج چھوڑ کے کسی مجلس محفل میں جانا پڑے گا, کسی کے پاس وقت لگانا پڑے گا. ذکر الہی کے لیے بھی آپ کو وقت چاہیے. دنیا کی بیکار بک بک سے منہ فارغ کریں گے تو ذکر الہی ہوگا نا. اسی لیے کثرت کلام دلوں کو سخت کر دیتا ہے. ہر وقت گپ شپ کا شوقین رہنا تو بہت اچھی بات نہیں. اللہ نے زبان ضرورت کے وقت کلام کرنے کو دی ہے, بیکار کی باتیں کرنے کے لیے نہیں. لیکن کچھ لوگ کسی بھی وقت خاموش نہیں رہ سکتے. ہاں قرآن کی مجلس ہو, نماز پڑھی جا رہی ہو, کوئی جی رہا ہو, کوئی مر رہا ہو, کچھ ہو, کوئی بیمار ہو, کوئی سو رہا ہو, وہ بولے چلے جاتے ہیں. کوئی کام یا مطلب ہو یا نہ ہو, تو آپ دیکھیے ذکر الہی سبحاً طویلا, جتنا کرو اتنا کم ہے. لیکن ہمیں اس کے لیے وقت نہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تین اعمال سے سستی اور غفلت کا سبب بتا دیا کہ اصل بات یہ کہ دنیا کی زندگی تمہاری پرائیورٹی ہے, دنیا کے کام تمہیں آگے ہیں. اگر ہم صرف اپنے ایک دن کی روٹین کا جائزہ لیں کہ آج میں نے اپنے تزکیہ کے لیے کیا کیا, ذکر الہی میں کیا کیا پڑھا, نماز کس طرح کی رہی میری, اگر مجھے کامیابی چاہیے تو یہ تو تین لازمی عنصر ہے نا. اور اگر ایک دن کی صفائی آپ نہیں کریں گے اندر کی, تو اگلے دن تو اور میل چڑھ جائے گی. جیسے گھروں کی صفائی اگر ایک دن نہ کریں تو دوسرے دن گھر میں داخل نہ ہو سکیں آپ. تو دلوں کے تزکیہ کے لیے بھی روز کام کرنا پڑتا ہے. ذکر بھی روز کی غذا, نماز بھی روز چاہیے. لیکن ہم ان تین کاموں کو کیوں نہیں کر پاتے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا, یا ان کو درست نہیں کرتے, یا ان کا حق ادا کر کے نہیں کرتے, کیونکہ دنیا کے دھندوں سے فرصت ہی نہیں ہے. سارا سارا دن دنیا کے کام, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, نمازوں میں تاخیر, ہر چیز میں لیٹ لیٹ لیٹ. یہ بھول گئے ذکر الہی, بھول گئے نماز تاخیر سے پڑھی اور تزکیہ, وہ ایک دفعہ ہو گیا تھا ہمارا, اب بار بار کرنے کی کیا ضرورت ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. انسان بھول جاتا ہے دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے کہ آخرت زیادہ اچھی ہے اور باقی رہنے والی ہے, دائمی ہے, ابدی ہے. فانی کو دائمی پہ کیوں ترجیح دیتے ہو؟ جانے والی کو ہمیشہ باقی رہنے والے پر کیوں اہمیت دیتے؟ اس کو دو جو ہمیشہ باقی رہے. انہا ذالک الصحف الاولی, بے شک یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں, یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صحف صحیفے ہیں, کتابیں, نوشتے, اوراق. کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. ان کے صحیفوں میں بھی آخرت کی کامیابی کی یہی شرائط لکھی ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے سورۃ النجم میں, اور بعض روایات میں یعنی احادیث میں ان کی کچھ تعلیمات کا ذکر ملتا ہے. کیا تعلیمات ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں تو یہ مختصراً تین ہیں. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ فرمایا وہ تمام تر امثال پر مشتمل تھے, یعنی مثالیں تھیں ان میں. مثلاً اے بادشاہ جو لوگوں پر مسلط اور غرور اور آزمائش کا شکار ہو, میں نے تمہیں یکے بعد دیگر دنیا کی چیزیں اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ اس لیے بھیجا کہ تم میری طرف سے مظلوم کی داد رسی کرو. یعنی بادشاہ اس لیے بنایا کہ مظلوموں کو حق دو, کہ میں کسی مظلوم کی پکار رد نہیں کرتا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اور عقل مند آدمی پر جب تک اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اوقات کو چند حصوں میں تقسیم کرے, ٹائم مینجمنٹ کرے. عقل مند آدمی کئی ہزار سال پہلے سکھائی گئی ہے. ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اپنے رب سے سرگوشی کرے، ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور کرے، ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ کھانے پینے کی ضروریات میں لگے۔ اور یہ لیسٹ پرائرٹی ہے، ہم نے اس ترتیب کو الٹ دیا ہے۔ سارا دن کھانے پینے کی تیاری، پھر کھانے پینے، پھر اس کے سمیٹنے میں گزارتے ہیں، اور باقی کام ان کے لیے گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور عقل مند آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف تین چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ کرے، آخرت کے لیے زیادہ سفر تیار کر لے، معاش کے لیے کوئی پیشہ اور ہنر اختیار کر لے، اور ایسی لذت کے حصول کے لیے جو حرام نہ ہو۔ یعنی لذت حاصل کرے مگر حرام نہ ہو، ہنر پیشہ اختیار کرے مگر جائز ہو، اور باقی تیاری آخرت کی۔ عقل مند آدمی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے سے باخبر رہے، اخبار پڑھ لیا کرے، اپنے کام اور ذمہ داری کی ادائیگی میں لگا رہے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جو اپنی بات کو اپنے عمل کے پیمانے سے ناپے گا اس کی باتیں کم ہو جائیں گی، سوائے ان چیزوں کے جو اس سے متعلق ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تعلیمات تھیں؟ آپ نے فرمایا، تمام تر عبرت کی باتیں۔ مثلا اس شخص سے حیرت ہوتی ہے جسے موت کا یقین ہو پھر بھی خوش رہے، اس کو بھی حیرت ہوتی ہے جسے جہنم کا یقین ہو پھر بھی ہنسے، اس پر بھی حیرت ہوتی ہے جسے تقدیر کا یقین ہو پھر بھی غم اور تھکن محسوس کرے، اس پر بھی حیرت ہوتی ہے جس نے دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ اس کی الٹ پھیر کو دیکھا پھر بھی دنیا سے مطمئن رہا، یعنی لوگوں کو اونچا اٹھتے اور گرتے دیکھا پھر بھی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اسی میں مطمئن، اس پر بھی حیرت ہوتی ہے جسے کل قیامت کے دن حساب کا یقین ہو پھر اس کے مطابق عمل نہ کرے، یعنی جو مانگا جائے گا وہ نہ تیار کرے، کچھ اور کاموں میں لگا رہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے۔ فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، یہی سارے معاملے کی اصل ہے۔ یہاں بھی کیا پڑھا، سیذکر من یخشا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر الہی کرو، یہ تمہارے لیے دنیا میں روشنی اور آسمان یعنی آخرت میں ذخیرہ ثابت ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچنا، کیونکہ اس سے دل مردہ اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، جہاد کو اپنے اوپر لازم سمجھو، کیونکہ میری امت کی رہبانیت یہی ہے، یعنی دنیا چھوڑنے کا یہی طریقہ ہے۔ یعنی مثلا اس وقت ہم سب اپنے گھر چھوڑے ہوئے ہیں، ایک جہادی کی کیفیت میں نا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، علم کا سیکھنا سکھانا، تو اتنی دیر ہم دنیا سے دور جو رہتے ہیں تو یہی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھو، کیونکہ اس سے تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کا شکار نہیں ہوگے۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، حق بات کہو چاہے کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، اپنے بارے میں جو کچھ جانتے ہو اسی کی فکر کرو، لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے سرگردان نہ رہو، یہ تمہارے عیب کے لیے کافی ہوگا کہ تم لوگوں کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کرو جو خود اپنے بارے میں نہیں جانتے، اور اسی کی فکر میں لگے رہو۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور فرمایا، ابو ذر، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں، اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نصب نہیں۔ یعنی ایک شخص کے باپ دادا کچھ بھی ہو، لیکن اگر وہ بد اخلاق ہے تو کوئی اس کو نہیں جانتا، کوئی اس کو نہیں پوچھتا، لیکن ایک شخص کے باپ دادا کا کوئی نام نہ ہو لیکن اس کا اپنا اچھا اخلاق ہے، وہ خود بہترین عمل کرنے والا ہے، تو یہی اس کی پہچان ہے سب سے بڑی، اسی میں نام بری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى